Гармонія паяліра, і улыбка паяла, і це такая дубетіра, я любов так і красота. Мой друг прекрасний, тебя молю, любовью страстной, обданням сладким мне отдади. Молю тебя, обданням.